Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Ja, ding, ding, ding. Den der lyd af den legendariske klokke fra Wall Street, det er sød musik i ørerne på os, der er vilde med finans. For her på vores breddegrad, der er der altså også et tegn på, at endnu en omgang Millionærklubben fra Euroinvestor er i luften. Det er fredag, og vi lader det være op til jer, hvad vi skal tale om denne time. I kan skrive til os som altid om fredagen på 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af sms'en, så deltager du nemlig også samtidig i lodtrækningen om en Millionærklub Cup. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Lars Hansen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er min mand her i studiet. Lars Persson, han kommer med på en telefon derude, så vi også kan få tekniske blik på de aktier, I vil tale om. Lad os lige starte med at få en fornemmelse af, at det ser ikke så godt ud denne fredag. Nej, vi har en sur morgen. Vi er ned med cirka 1%, det kommer jo lidt på ryggen af det der i går i USA, hvor der kom inflationstallene, og de var sådan set vel nogenlunde, som de fleste vel havde regnet med. 7,5% er takten på året, og for måneden alene var den 0,6%. Det vil sige, at den er sådan set lidt lavere, ikke? Men isoleret set for januar måned. Men det er jo op i den der ende, hvor man nu sidder og siger, at nu er der altså udsigt til, at... renterne bliver sat op i USA. Nu er der ikke så meget at gøre. Ja, det har der været udsigt til i langt. Ja, men det er jo sådan, at du bliver mere og mere... Vi fatter det ikke, før vi fatter det. Ja, det er jo det, at nu er der snart ikke nogen undskyldninger for, at det ikke skulle kunne køre den vej. Og så begynder aktierne altså at blive bekymrede, og USA faldt jo med sådan 1,5 til 2% i går. Så det er den, vi kører på ryggen af. Asien har også haft en dårlig dag. Så det er en dårlig dag på kontoret. Og det ser ud til, i går havde vi det her omsving, hvor vi startede plus, og i løbet af en time var vi gået minus. Det ser altså ikke ud til, at vi starter i minus og går i plus i løbet af en time. Beklager meget. Nu kommer vi nok til at halte lidt, og så er vi tilbage til... Til min... Ja, det er jo også... Man skal være passe på med... Altså, nu får du smil på læben. Jamen, det er jo ikke, jeg er jo ikke smil, men sådan set, men... At vi formentlig er inde i denne her... testfase af styrken i markedet, og at regnskaberne ikke er så gode, at de kan forhindre det, og hvad så, hvad skal vi regne med? Ja, altså, vi skal regne med, at og det er jo det, som jeg kalder for et bæremarkedstest, og det er jo, at markedet faldede 20% fra toppen, all time high, og det vil vi fra Danmarks vedkommende sige, fra 2020 var vel toppunktet på C25-indekset, og vi skal så ned i 1600, ikke? Og så er det jo arbejdshypotesen, at de almindelige aktier vil kunne klare det, og så kører vi, begynder verden at køre langsomt opad igen, mens alt det der, der går hul på over i USA, det vil, altså IT-boom-aktierne vil falde voldsomt. Hvor langt et forløb kan det vare, eller være, Lars Svendsen, inden at vi sådan kommer ned og rører den der bund, hvor vi så kan begynde at sige, ej, nu skal det altså gå fremad igen? Jamen, altså, det er jo formentlig... Det kommer lidt af, altså, nu er altid det, man skal have en undskyldning om, det er jo, hvor hurtigt rykker renten, ikke? Altså, nu er renten røget op i USA i 2,05 for en 10-årig obligation, ikke? Mm. Det er jo det andet. Min anden påstand er jo, at obligationsmarkedet vil løbe foran altså de her centralbanker, fordi dit eget obligationer vil prøve at undgå kurstab. Og hvis man ser det sådan lidt simpelt, jeg sad og hovedregnede lidt på det, man har jo sådan en følsomhed, en korrektionsfaktor, kalder man det for. Det ved jeg gamle, at man kan også bruge varighedsbegrebet. Det er sådan set det samme på en obligation. Og jeg mener, at hvis renten skal stige 1% for en 10-årig i USA, så skal den vel falde 7 point eller sådan noget. Og det, der kan du se, det svarer jo til, at du mister over 10 år, altså 0,7% i rente, ikke? Men de kommer jo som et los over benet nu, ikke? Jamen, hvor hurtigt kommer det til at gå? Jamen, det er jo det, du undgår. Derfor kan man sige, at hvis du kan så nøjes med at få, i USA kan de vel få 0 i rente, og i Europa får du minus 0,7, så er der jo råd til, at det er jo en billig forsikring at sende selv obligationerne, køb eller putte dem i indlån og betale banken nogle penge for at opbevare dem, ikke? Mm. Og det er jo ligesom det der, og derfor kan det komme til at gå hurtigere med renten, og så i går sagde Lagarde, hun ville være meget langsom nu. Var ikke det, hun sagde? Sådan forstod jeg, hvad hun var ude at sige i går. Jo, hun er i hvert fald noget mere påpasselig, end det er over i USA. Ja, og det vil jo også sige, og hun er også, at Europas økonomi er ikke så... Altså, inflationen står hurtigere igennem og kraftigere i USA end i Europa, ikke? det vil sige, at de har 7,5% inflation, og i Europa er vi nået op på 5, ikke? Så vi er jo ligesom 2,5 point bagefter, kunne man kalde det for, ikke? Ja. Men det er nogle strukturforhold, der gør. Men USA's økonomi er jo mere, det er så mere lige på hårdt, ikke? Bum, lige igennem. Og alle har lov til at sætte priserne op. Ja, vi er lidt langsomme og, ja, det er mere tunge i røven men, her men, i men, så, jamen, det der kommer til at ske i løbet af første kvartal. Og så, ja, og så må vi, det der bæremarkedstest, og når du har sådan et, så det store problem, det er jo, at når du så kommer ned der og skvattet 20%, så er det jo, at markedet egentlig går over i et bæremarked, og så skal isen jo holde. Mm. Det er der, at indtil videre, der er det sådan set. Forløbet har haft en korrektion, ikke? Der er knap nok altså 10%, og så går vi over i et bæremarkedstest, og så skal isen holde, eller også er den gal. Og bæremarkedet, det er altså mere end 20% ned. Ja, og så er det, at der er udsigt til flere år, hvor ja, måske 2-3 år, hvor... Det går ned ad bakken, så jamen, det er det, vi skal have overstået. Der er lagt en kakkelov til en svær tid, lyder det til? Jamen, du kan sige, hvis nu tager Danmark, ikke, så skal vi måske... Hvis nu siger, at jeg har ramt rigtigt, at mit træben fungerer, alt det der, ikke? Mm. Men så er det jo altså 8%, ikke? Vi ligger på 17,40 i C20-indekset, så skal du ryge 140 point af, ikke? Men det er jo altså 8% ned. Det er jo ikke nogen vanvittig... størrelse, men det er så de store aktier, kan du sige, ikke? Så, ja, så man siger, og derfor kan det også blive overstået ret hurtigt, og det må man jo håbe. Altså, det er jo bedre, når jeg tænker nogle gange på, når markedet får nogle tæsk, så, jamen, så giv den dog kniven, og lad os få den klaphammer i nakken. Og så får vi det overstået, og så det er ligesom den der stik fingeren her, altså en bræk der, og få det bedre. At så kan vi igen, og så, fordi det der med, at det var lang, lang tid, og så den næste, altså, åh nej, en ny dag på kontoret, og hvor meget skal vi tabe i dag, ikke? Ja, og det der med at blive helt sort til og tænke, at nu går alting i stykker, det skal man altså også passe lidt på med. Ja, ja, ja, fordi sagen er også den, økonomien i samfundet kører jo fremad, og derfor er det, altså i min optik, er det her jo en stor sektorrotation, at vi skal tilbage i økonomien, i samfundet skal op og køre, og service, og vi skal rejse og alt det der. Og så kommer der noget mere gang i det, hvor det hele ligesom har ligget over i alt det der IT, og folk troede det. Mm. Så du det der mareridt i går med, hvad var det, Delivery Hero eller en eller anden? Ja, 30% ned på et regnskab. Puha, den sved. Ja, jeg hørte en anden historie om det, var, at det er fordi, at det er sådan noget med noget mad, man kan få leveret og sådan noget, ikke? Så har jeg hørt, det er fordi, at Michael og søn, de vil gå ind i markedet der, de laver måltidskasser. Lars Svendsen, jeg kunne mærke, der kom noget der. Nå, Svendsen, du er vores fundamentale analytiker her i klubben. Du er økonom. Nede på telefonen har vi nu fået vores tekniske analytiker, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig også, Persson. Godmorgen, Bodil. Lars, hvad tænker du om de her faldende markeder helt fra morgenstunden af? Og jeg ved ikke, hvordan det ser ud i Sverige. Det kan du måske også lige fortælle os lidt om. Jo, det ser lige sådan ud. Der er ikke rigtig nogen... Der er måske lige et godt regnskab for Boliden i dag, der gør, at man kan sidde og glæde sig over en aktie, der i det mindste stiger. Men altså, vi er jo alle sammen nede med omkring 0,5-1% her fra morgenstunden i Europa. Men det, man altså bare lige skal tænke på, det er jo, at der var jo nogen, der lavede mange procenter, både i 20 og 21. Og så er det bare fordi, at det er jo det der med, hvornår man kommer ind på den her rejse af kurven, ikke? Og lige nu, der er dem, der så måske er kommet ind i sommeren 21. Jamen, de sidder jo og føler sig fuldstændig kørt over, hvorimod dem, der kom ind i december 20, jamen, de har jo stadigvæk, i hvert fald den største del af aktierne, et godt afkast. Så det er jo det der med, hvornår får man taget sig sammen, ikke? Og det er jo mange gange det der med, at, og det har vi jo også tit sagt, det er jo, når taxichaufføren begynder at give råd, så er det ved at være for sent, ikke? Så undskyld til alle taxichauffører, der kører rundt derude. Men altså, det er jo lidt det der, altså, der er jo ikke noget odiøst i, at vi skal give lidt tilbage, for vi har jo fået alt for meget. Hvis et gennemsnitligt marked skal stige 8%, jamen så har vi jo både fået, ja, de næste mange års afkast, så det er jo det, der ligesom vi skal høvle af. Ikke? Men desværre det er jo, Lars, at det der taxichauffør råd, altså, som du siger, at der er jo rigtig mange af jer, der har stået og sagt, at man skal passe på, når taxichaufføren eller dem, der kører elevatoren op og ned, eller sådan, altså, der er sådan et eller andet, nogle historier derude, så skal man til at passe på. Men det har jo altså sagt i rigtig mange år, for det er kørt op i rigtig mange år, så det er også sådan svært at vide, hvornår man skal hoppe med på den historie, og hvornår man bare skal blive i markedet. Ja, hvad med hende der, Cathy Wood, eller hvad hun hedder? Cathy Wood, ja. Ja. Nu skal jeg ikke få sin nærheden, men det er jo sådan et eksempel på, at folk... Hun er dog ikke taxichauffør. Jeg ved ikke, hvad hun er. Jeg ser kun et billede af hende, hun er så meget pæn dame, men... Men andet ved jeg ikke om hende, men jeg ved bare, at der er jo ikke grænser for, hvor mange mennesker løber i kølerne på hende. Hun er fondsmanager og har været mange år på Wall Street, så et eller andet kan hun vel. Hun er til sydenlande ikke god nok til at tjene penge, lige nu i hvert fald. Ja, hun har været god. Ja, nå. Persson, vi hopper i bunken af spørgsmål, for der er rigtig mange, der er kommet ind, og vi skal jo altså nå gerne så mange som overhovedet muligt. Vi starter med solar, for der er faktisk ret mange spørgsmål om præcis solar, og de er jo lige kommet med regnskab her forleden dag. Eller var det i går? Jeg kan ikke huske. Det var lige, det har lige været i hvert fald, ikke? Så lad os prøve at tage et par stykker af dem. Der er en, der spørger, hvordan vurderer lav fremtiden for solar? Jeg købte en del sidste år til kurs 540 og samlede den op for 2-3 måneder siden til kurs 720, og så er den kørt op og ned lige siden. Alt kører op og ned for tiden, men har de den fornødne pricing power? Ja, Svendsen, tager du det? Ja, det har de vel, men altså, det er jo en handelsvirksomhed, og derfor har den jo ikke pricing power på den måde, at det, de har, er unikke varer, som man ikke kan få andre steder. Det er jo en grossist, ikke? Mm. En teknologi grossist, men det er et dygtigt og godt selskab. Jeg har holder meget af solar, ja, mere vigtigt er et ordentligt seriøst virksomhed, og de gjorde jo det, at de lod viceinspektøren derovre, ham der drev det, blev til chef til sidst, efter de prøvede sådan en masse år med store planer og direktør, der gik til møder og alt muligt. Og så tog de ham, og så er det begyndt at køre. For så holdt de op med at spille penge på alle mulige store planer og strategier og skidt og lort, som ikke var til noget skid. Så hvad hedder det? Nu kører det, og de har jo så haft lidt sådan, du ved, nogle små ting, der ikke er gået så godt. Det har de solgt væk fra, ud med det. Og så Holland, de er faktisk ret store. De er jo Skandinavien og Holland, der er de store lande. Så er de lidt i Polen. Tyskland har de jo også trukket sig ud af. Men altså, det er ikke alt det der prestige og gøjl der, væk med det. Og så tager de sig det der, og Holland kører også godt nu. Det er den næst største marked efter Danmark. Og det går godt. Jeg har selv haft mange, og de blev, nu står ikke for at stå pral, men de blev fordoblet, og det var fint. Og så solgte jeg dem her på, jeg tror, 670 i efteråret, fordi jeg synes nu var den ved at være kørt lidt træt, ikke? Fordi de kom også ud med det resultat. De skulle cirka 72, tror jeg, der på en aktie. Det var helt fint, og de har penge i banken nu. Han har betalt ekstraordinært udbytte. På lang sigt er den god, fordi altså dels har de jo en ordentlig forretning, og de har ordentlige folk til at drive det osv. De skal have en ny formand nu efter, det er jo en fra familien, som vi husker, der har været der, men hvad hedder det, det skal der jo nok ikke noget ved. Men altså, på lang sigt, der ligger de jo det rigtige sted, fordi hvis altså sådan noget, verden skal være grøn, og alt hvad der skal være grøn, det bliver noget, eller meget, eller bliver noget med el. Og det er jo sådan noget, altså hvis vi i stedet for at gå til ned på mekanikeren, eller gå ned på de der svenske, som Persson har, de der sælger bilreservet el, så går vi ned til Solar og siger, jeg skal bruge en ny ladefidus til min bil. Altså, de kommer, altså markedet bevæger sig jo ligesom ind i deres felt. Mm. Så deres langsigtede vækstmulighed bliver enormt stor. Spændende. De har også case. En lille smule med det der mere grøn energi og sådan noget, men det er jo ikke noget, man rigtig kan tjene så mange penge på. Det lyder som, der ligger nogle gode takter i solar, men altså, lytteren spørger også her supplerende, om man skal frygte, at væksten i byggeriet bliver bremset af FEDs forestående renteforhold, så om det kommer til at påvirke sin aktie som solar. Det er korrekt, men det er fuldstændig rigtigt, det gør det. Men der er jo også sige om det jo, at de har nybyggeriet tæller ikke så sindssygt meget. Det tæller jo som svingfaktor, men deres, altså alt andet, hvad vi skal have af forbedringer, og så bliver der lavet en ny lov om, at der skal være 5 kabler ved siden af anden, for hvis den ene skulle gå ud, kan den anden køre videre. Alt det der byråkrati der, det giver dem jo masser at lave, altså, hvad man siger, alle de der forbedrings- og pyldersystemer og alt det der. Jamen, det gør det, og det er jo ikke så meget at gøre med, at man kan trække en kabel om det, at du skal vise, at du kan overholde 7 regler, ikke? Ja. Nej, det vil ikke, det kommer til at dæmpe dem, men det er ikke noget, der... Det er ikke noget, der får dem. Jeg tror, du tager solar i dag og holder om 5 år, så har du gjort en god forretning. Lars Persson, hvis vi skal se den tekniske side af solarsagen, hvad mener du så om den? Jamen, så er den lige ved at knække kurverne oppe fra og ned, fordi jeg er sådan nok lidt mere til, at jeg tror, det er jo sådan en cyklisk aktie, hvor at nu kommer vi ind i en periode, hvor renterne stiger, og så det der med, så kan vi godt lige stadigvæk bruge det der gamle toilet, måske et halvt år endnu, eller et eller andet, medmindre det er gået helt i stykker. Så vi kommer ud forhåbentlig, og det er jo det, der så skal måske hjælpe på alle de her forsyningslinjer, der er ved at knække sammen, ikke? Men det gør jo så også, at væksten falder. Men lige netop det der, når man ser sådan en cyklisk aktie, der er gået fra 300 til 800, jamen så tænker jeg ikke, at det er der, man skal være. Der begynder min alarmknap også, det samme med brødrene A.U. Johansen, det samme med Sandistål, og alle dem her, der leverer til, kan man sige, den industri, der tænker jeg, der er ingen grund til at sætte den hånd ind i vipsereden, fordi nu skal vi lige have sådan, vi skal lige have et pusterum og lige trække vejret igen, så vi kommer ned til normale leveringer. Altså spørger en håndværker, hvornår han kommer, Det ved han ikke engang selv, fordi hans ordrebog er fuldstændig booket, ikke? Altså, de løber rundt og skriger på hjælp og arbejdskraft. Så jeg tænker, at dem skal man ikke røre ved lige i øjeblikket. Altså, det er i hvert fald der, hvor jeg sådan... Men når den nu engang er faldet ned og til forhåbentlig 500 eller sådan et eller andet, jamen, så skal man begynde at samle den op igen. Godt. Så fik vi lige kommet omkring Solar. Vi skal også omkring Solar på en anden måde, fordi Erik han har skrevet ind til os om, hvordan I forholder jer til, at der bliver udbetalt... hvad hedder det? Masser af udbytte. Ja, masser af udbytte, men nu forsvandt det spørgsmål. Ej, var det irriterende, ikke, når man lige står og kigger. Jo, her, at der bliver udbetalt medarbejderbonus. Altså for eksempel lige præcis i Solar, som i år giver 43.000 kroner til alle danske medarbejdere efter et godt årsregnskab, som blev altså offentliggjort i går. Erik spørger, hvordan forholder I jer til den slags sådan som investorer? Lav, vil du starte? Ja, nu har jeg lige et computerproblem som sædvanligt, men det ugenlige nedbrud, men nej, det har jeg ikke noget imod, og det er der jo også flere andre. Det er så lidt i, kan man sige, måske en høj ende, det han gør med sige, 43 kilo, ikke? Hvad hedder det? Det er helt, helt fair, at de gør det. Og der må man sige også om det, at de har jo i, jeg ved ikke hvor mange år, skåret ned, faktisk nærmest i 10 år, har de jo skåret ned og kørt den ene, alle de der, som jeg talte om før, de der ledere, de havde før, de har jo lavet den ene forandring og omregulering og jeg ved ikke hvad, og de har fået et DB-system, som det der SAP, som de skulle lære at bruge, det var jo flere år, ikke? Det var 2008 og alt det der, men det kom, men, og så blev det rullet igennem, ikke? Jeg vil sige på den måde, det er sådan set helt fint, at de er gode, deres folk, det synes jeg ikke. Altså, det er ikke urimeligt, hvad man kalder det for niveau, at de betaler. Det er okay. Det synes jeg ikke meget. Men jeg har heller ikke, også alle de der nu har, som er Carlsberg-manden, som jo har verdens dygtigste bogholder, der kan ramme det samme tal, som han havde for 2 år siden. Det er fantastisk. Det er simpelthen, han skal i Guinness rekordbog, jo. men altså, det hejler de dem også igennem. Men altså alt det der med, at når folk får over 20 millioner om året i hyre, så bliver de jo svinet til her i det her land, fordi det kan man slet ikke forstå, at det skal kunne lade sig gøre. Vi holder os heller ikke tilbage for at svine folk til. Nej, men jeg mener bare, at det her der ikke, det her, det generer, altså når det gider jeg ikke bruge tid på. Nej, det er fair nok. Lars Persson, vi skal omkring F.L. Schmidt, fordi Lav, han sagde lige præcis i går, at der talte han om F.L. Schmidt, men lytteren her, som hedder Thomas, vil gerne vide, hvad du mener om den aktie rent teknisk. Christoffer Wold talte om, at aktien stod foran et fald, skriver Thomas altså herinde på sms'en 42420321. Hvordan ser F.L. Schmidt ud i dine øjne sådan rent teknisk? Jamen teknisk på den korte bane ser den også ud som om, at den har en faldende trend. Der var top i maj, top i november og top i december. Alle sammen er til lavere kurser. Men kigger man sådan på månedsbasis måske og prøver at tegne den lange trend, så var der en bund tilbage i selvfølgelig ved coronakrisen. Og den er ikke rigtig gået ud endnu. Og hvis vi skal have en grøn F.L. Schmidt, så kan man håbe på, at der sker noget i den forbindelse der. Så... Ja, altså, jeg vil ikke løbe ud og købe den lige i øjeblikket, men jeg vil heller ikke trykke på salgsknappen i øjeblikket, hvis jeg havde den. Altså, vi må se, hvad der kommer af gode historier og fra ordrebogen, der kan være med til at løfte aktien, ikke? Så ja, men det er ikke en, jeg vil købe lige nu. Men Per, så må jeg spørge min tekniske rådgiver, som nogle gange, eller det er, hvad han selv siger, det ikke, hvad jeg beder om at få at vide nogle gange, men det er det også, men det er Christoffer Wold, ikke? Og han, hvad hedder det? Han siger, Thomas også. Han siger jo, at F.L. Schmidt her på 200, og jeg tror, han var 15 eller sådan noget, der er en helt gal. Så er der altså hullet lige ned til 170. Det er hans take på det der. Jeg mener jo, at F.L. Schmidt skal op af det der. Men er det rigtigt, at vi har trædet benet igennem guldbarren her, eller hvad? Nej, jeg synes jo, at der er en topform, eller der er noget modstandsstøtte ved for sommeren 2020 i lige niveauet omkring 200, så man må sætte sin lid til, at der er nogen, der synes, den er interessant der. Vi har jo tidligere set, at to store danske fonde, nemlig Lundbeck og Novo, synes lige pludselig, at F.L. Schmidt var for billig og begyndte at købe op i den, så man ved jo aldrig, hvad sådan nogle pengetanke sidder og tænker, når nu måske markedet er lidt uroligt, så kan det jo godt være, at de placerer lidt der. Der skal jo så lige siges, at den tidligere direktør ude i F.L. Schmidt, som jo ham, der løftede det hele op der fra Ørevejen, hedder ham der. Jørgen Uno. Ja. at han sad jo i Lundbeck-fonden. Jeg tror ikke, han sidder der mere, men altså, ja, og Lundbeck og Novo er gode venner. Sådan. Så kunne det godt være den ene, og i øvrigt var han jo også oprindeligt formand for Tryg, men det er en anden historie. Men, så vidt så det er måske i hvert fald sådan, dit bud, ja. Lars Persson, på FL Schmidt, det her, det er millionærklubben fra Jura-Investor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet har jeg Lars Svendsen er i studiet. Lars Persson er på telefonen, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Og du kan selvfølgelig blande dig i debatten og være med. Hvis du vil det, så skal du skrive til mig på sms 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige herinde på mit skrivebord. Nu når vi sagde Lundbeck, så skal vi da altså også lige omkring det regnskab, der landede her den her uge. Lars Svendsen, jeg ved, du har harceleret ude ved morgenbordet over det regnskab og den måde, de har tænkt sig at splitte aktien op i. Hvad handler det om? Ja, regnskabet kan jeg ikke harcelere over. Det mener jeg ikke var så dårligt endda. Men det der med at lave baglængs nu B-aktier, det er helt uden blå luft. Det er simpelthen et katastrofalt fejltagelse, og det viser jo, at hvor lidt forstand de har på at drive forretning. At Lundbeck er jo en aktie, der underperformer i årevis. Og de har egentlig jo et godt basis, selvom det er jo altså inden for psykofarmaka, altså noget til hovedet, ikke? Medicin til det. Og det har de, men de kæmper også hele tiden med det her problem med, at deres patenter løber ud, og så bliver, da det er small molecule, som det hedder, så kan man lettere gøre det efter. Det kan de jo ikke så godt med Novos insulin. Det er jo meget mere kompliceret, og altså, insulin har jo været kendt fra 1926, ikke? Så, eller 23, tror jeg det var, men det er jo i stand til at opretholde høje priser på det alligevel, ikke? Og det er der mange årsager til, men og du skal bruge det hele tiden, det skal man jo ikke med det andet, men nu vil de så lave B-aktier, hvorfor de gør det? Fordi så kan man fortynde den, det er jo ligesom at tynde, sin drink op. Fordi så siger de, så kan vi købe nogle virksomheder og betale nogle B-aktier, så bevarer fonden, som ikke har kunne drive det godt, sin kontrol. De ejer 70% i dag, altså kun 30% ude. Men de tør ikke engang gå ned til 50. De vil have, at vi skal byttes rundt, og så gør man det, så får man nogle A- og B-aktier. Så siger de bagefter til aktionærerne, ja, de der A-aktier, du har stadigvæk, det bliver en femtedel, og tre, fire femtedel, 80% bliver B'er. Dem kan du bytte hos os til sammen, en til en. Og så, så vil det mene, at de skal samle alle A'erne, og så skal B-aktierne være ude, og så har vi at få tyndet koppen, ikke? Men det er jo fuldstændig nonsens. Når du har en ledelse, der ikke har kunnet drive en virksomhed, så skal den jo ikke have mere magt og være i stand til at udvide endnu mere. De har købt og købt og købt. De har betalt 13 milliarder for det her produkt, som de kører afsted med nu, mod migræne. Ikke? Den nye direktør, Deborah Donsager, hun er jo ligesom en, der fyrer lidt op under kedleren. Hun har også købt andre ting. Så siger, vi skal købe meget, meget mere. Altså, det er jo rent vanvid, det her, at man gør det der. Altså, civilretsdirektoratet, der holder øje med fonde, de burde jo simpelthen fyre hele den der bestyrelse, som også Per Hansen har været ude og sige, at de driver jo ikke forretningen godt. Og så vil de nu have et endnu større mandat. Det er totalt vanvid. Det er, og det er imod god ledelseskik og alt muligt andet. Det er, for at sige liv, det er noget svineri. Sådan, så er det sagt, Lars Svendsen. Det kan være, at de skal prøve at hive Kåre Schultz tilbage. Han stopper jo i TV til næste år. Har han meldt ud, altså når hans kontrakt den udløber, så har han ikke tænkt sig at forlænge den. Og lad os lige blive ved den aktie for Steffen Andresen. Han har skrevet ind til os, hvad I mener om lige præcis TV, hvor de står i forhold til deres forlig i Texas. Og selvfølgelig det seneste regnskab, som er altså også landet her i den her uge. Svendsen, skal vi lige starte med dig? Har TV det godt? Ja, det har den. Han har fået gæld ned til 21 milliarder. Det er sådan set det vigtigste tal. Og de tjener, de kører sådan set på vejen, hvor de skal. Men det er jo bare gået langsommere, end det skulle, ikke? Og vi blev jo lige, måtte jo lige forberede os lidt her i sidste øjeblik på det her. LarsMille.com. Men et af problemerne har jo været, at det har han jo selv sagt også, at der er jo ligesom kommet flere lig ud af skabene eller lasten, eller hvor de lå henad, med end han troede, både med altså i USA balladesager om prisaftaler, ikke? Og med andre producenter, og så også balladen om opioid, hvor de jo, og det er jo så den sag, han taler om her, at de har indgået nu et forlig i Texas om at betale nogle penge, og Det har han jo været, han har jo kæmpet meget imod det der cirkus, og det var jo egentlig, altså det var jo noget, han, han arvede, ikke? Kunne man sige. Og det har jo ikke været at tjene streg i regningen, det gør jo det hele langsommere, hvis han skal bruge, måske Netto, kan det jo, det her kan arvede Netto. Han mere, end han regnede med, Lars Hansen? Jeg tror, at der var ingen dengang, som sad og talte om, at det her lige pludselig dukket op. Og så når det så kører i medierne, så kører den ind der med, at så er det de onde, der laver varen, og der laver den billigere end andre, det er deres skyld. Altså, det er jo, altså, vi lever jo i en syg verden, og en syg tidsalder. Men det er jo der, du sender regningen hen, hvis de fik alle penge, så skal de have det, og så var der nogen, som var benhårde og kørte på det der og tjente rigtig kassen og var alt det der, ikke? Men altså, det er jo ligesom med værnemagerne, ja undskyld, værnemagerne i krigen, ikke? Så til sidst så fandt man jo ud af, at man måtte jo nøjes med at give dem til alle de der, der lavede nyt firma og kun malkede kassen fra tyskerne, og så måtte de andre, der ligesom skulle godt forstå at lave rigtig medicin. Og så tør vi tage tæver på bogen nu? Ja, jeg tør. Men man må bare sige, at det gør jo, at hele den der, han skal, hvad skal han gå af med dog, siger han, ikke? Ja. Og han har forlænget, som sagt, en gang. Ikke? Men at den der med, at de skulle være shipshape i løbet af de der vel 5 år, han når at være der, det er jo blevet forsinket. Han skal have, den er gældende 21 milliarder, nu mener den er Netto. Og han skulle jo have det ned på 17. Mm. Og der ryger også sådan cirka halvanden af om året. Ikke? Så du kan godt se, at han skal jo faktisk bruge 3-4 år til, medmindre han sælger et produkt. Han kan jo sælge et produkt ud, det kan han godt. Men det begynder trods alt at gå lidt den rigtige retning. Med, og der er jo virkelig store forventninger, da Kåre Schultz satte sig for bordet nede i TV, og også blandt mange danske investorer, som har været ombord i den aktie. Lars Pearson. Det var jo dengang, da han tog jo kursen i Lundbæk fra 140 til 420, eller sådan, så rører den videre op til 457. Der solgte min søn. Ja, det var jeg glad for. Men hvad hedder det? Jeg fik kun 380 på mine. Men, så det havde vi håbet på, at han også gjorde nede i TV? Nej, men det var jo den historie, som jo sagde, noget, hvis han kan lave mirakler hos Lundbæk, og som jeg lige har omtalt, så er det jo ikke bestyrelsens skyld, det er gået godt med. Så hvad hedder det? Det var jeg på trods af. Så hvad hedder det? Så kunne han måske også gøre det andet. Men det er jo det, hvis du får bare regninger ind ad døren og advokater og alt muligt djævelskab efter dig. Lars Pearson, hvordan har du det med TV-aktien? Nej, den har jeg det ikke specielt godt med. Det må jeg sige. Den har været længe i en faldende trend. Og altså, der var jo en gang, hvor den var fuldstændig hypet, og ja, hvor det var det vildeste. Og så styrdykkede den jo. Nu har den jo været i en faldende trend lige i tiden, og 2016, og nu skriver vi 22. Altså, der har ikke været meget sjov at være TV-aktionær i den. Så det var varm luft, der blev pustet i den. Så nej, den skal i hvert fald lige første omgang over 9, før den er sjov, og så er der modstand i 10 og så videre, så den har lang vej op til at skulle være sjov igen, ikke? Godt. Altså det var sådan en hype, der var der ligesom Fingerprint, hvor vi også alle sammen skulle ind i den. Sådan er det jo nogle gange, når der er overskrifter, så går vi den samme vej. Præcis. Simon fra Aarhus har skrevet ind til mig, og ved hvad, jeg ved faktisk, at han har skrevet rigtig mange gange, fordi han har simpelthen også skrevet og spurgt dig, hvordan kan det være, at man skal skrive så mange gange, før man kommer igennem programmet. Og ja, det beklager jeg virkelig, Simon, men vi får simpelthen altså hundredvis af spørgsmål hver eneste uge, og det er altså desværre kun et fortal, som vi når at tage igennem. Men nu er det altså dig, der er den heldige i dag. Han har købt Vestas aktier for 50.000 kroner til kurs 194. Han har også købt Ørsted-aktier for 25.000 kroner til kurs 800, og siden da, der er de gået lidt nedad, men jeg tænker, om man skal købe lidt mere i Vestas og Ørsted, når de nu er kommet lidt længere ned for at forbedre sin gennemsnitskurs. Ja. Eller hvad skal han gøre? Vil I lige præcis gøre det? Vil I købe noget andet? Og hvis ja, hvad vil I så købe? Måske DS Norden, Bavarian Nordic eller Mærsk, eller måske noget helt fjerde? Han kigger kun på danske aktier. Og det var et langt spørgsmål, men Lars Pearson, lad os starte ude hos dig. Vil du sådan samle op i Vestas og Ørsted for at forbedre gennemsnitskursen, eller hvad vil du gøre? Det kunne man sagtens, men han skal sidde på hænderne og vente til, at kursen begynder at stige, fordi altså, lige nu der har vi nogle udtryk af nærmest faldende knive, og vi ved ikke, hvornår at det her stopper, så... Og i takt med, at renten også stiger, så bliver markedet jo mere nervøst, og de her inflationstal. Så det er jo mere at sidde på hænderne, medmindre man kan finde noget, hvor at man tænker, der er noget gevinster at hente. Det kunne være i nogle af de her råvareselskaber. Boligen er jo allerede steget meget, og det er også mange af de andre, der er. Men ja, så hvis han skal, og nu kigger han jo kun på danske selskaber, så... så må han sidde lidt på hænderne i hvert fald i første omgang, tænker jeg. Så der er ikke noget andet oplagt, du vil købe? Jo, det var der da. Altså, så kunne han tage det af snoren, men et spørgsmål er jo også, om man ikke også kunne diversificere sin portefølje en lille smule. Det er jo det, vi altid hører, det er, at man køber meget nationalt, så måske skal i stedet for at købe DS Norden kun måske købe noget Golden Ocean eller et eller andet i stedet for det i den dur, eller måske nogle lakseaktier, som også klarer sig forholdsvis godt igennem, fordi at ja, nu kan vi jo komme af med laksen, fordi vi nu flyver rundt og sådan ting og sager, eller genåbningsaktier som en egen Scandic, men det er jo ikke et dansk selskab, så hvis det skal lige være Ørsted og Vestas, så vil jeg sidde på hænderne, eller også skulle man lige købe noget DS Norden, hvis det skulle være. Lars Svendsen, vil du snitforbedre i Vestas og Ørsted, eller vil du hellere kigge andre veje? Jamen, jeg tror, han får adgang til det, men jeg bare siger også, nu ved jeg ikke, Persson, jeg tror også, at Vestas skal længere ned. Hvor skal Vestas ned? Hvor skal han købe? Det var et godt bud. Kom så. Ja, det var et godt bud. Altså, vi prøver ikke at have den... altså, vi skulle gerne holde her omkring de der 150, men ellers så er det jo først ned omkring en 130 eller et eller andet niveau, ikke? Så ja. Så, og det ser jo ikke så godt ud på den korte bane i hvert fald, så man kunne godt frygte lidt, at det hele bliver presset for meget. Lidt ligesom når vi stiger for meget, jamen, så kommer vi også til at falde for meget, og det kunne godt være, at vi kommer helt ned i 130, før vi ser en vending i Vestas. Klar, hvad vil du gøre? Det er, jamen, jeg har jo gættet på, jeg sidder jo gætter på kurs, jeg sidder jo ikke og har så meget at støtte mig til, men jeg vil jo gætte på 130-150, det er der, det er jo som talt ud af min mund. Det er godt, Persson, vi er enige nu for en gang skyld, men det er sådan noget, og det, vi kan jo så ikke svare på, hvor går den hen, når den går, eller det der, man siger, men... Det er sådan noget lignende, så han skal ikke købe på 164, det vil jeg ikke gøre. Jeg vil sætte mig ned og vente, og så håbe på, at den kommer derned af, og så ikke være for hurtig, fordi Vestas, det bliver et møgår for Vestas. De skal kæmpe og arbejde så hårdt ud af det der. De er så 30.000 mand over at lave arbejde, så det kan jo lykkes, men det er sådan noget lignende. Og så kan du sige, hvad så med Ørsted? Han koster 660, og der kan man jo sige om det, at altså... Det er jo en aktie, som har det med at vinde en voldsom begejstring en gang imellem for alle de grønne investorer, ikke? Men de har jo så ligesom fået en, skal vi kalde det for en kold tyrker, nå, men uden at signere nu, der kommer jo nok, jeg tror faktisk, der kommer en, når vi får klaret den her setback og tester og det der, her i løbet af det her første kvartal, Så tror jeg, der kommer en ny grøn bølge, fordi det er noget af, så skal vi jo tilbage til et eller andet, så er det jo ikke IT og det pjat og ballade derovre i Amerika, de skal investere i, så skal de finde på noget nyt, og der mener jeg, at fordi de der aktier er jo kommet ned i, de er jo ikke billige på nogen måde, men da jeg er kommet billigere. Ned i, ja, det er blevet mere rimeligt, og jeg kan rejse på en meget god dag, kan jeg regne Ørsted hjem til kurs 500, og jeg er en kan du sige, jo ikke sådan... altså, alt det andet, det er jo så grøn goodwill, ikke? Ja. Men jeg bare sige, at det bliver jo ikke en billig aktie, ligesom Novo Samt ikke er en billig aktie, og sådan noget, og Rockwool ikke er en billig aktie, så okay. Der er sådan en grøn præmie, så det er et eller andet, ja, nok de underkendte 600, så skal du nok købe... men altså, du må indstille dig på, at der kommer nok lidt mere kurstab inden. Så er der lidt at tænke godt. På. Til Simon, tak fordi I lige bød ind med dem her. Jeg tror, du han er tilfreds nu? Ja, det tror jeg. Han skal have en kop. Skal Simon have en kop? Ja, fordi hvis han har været utilfreds med, at vi ikke har behandlet ham ordentligt, og han har ventet og alt det der, så... Jamen altså, der er en kop på vej til Simon lige om lidt. Så du er gavmild menneske, Lars Svendsen. Det er dejligt. Ja. Kenneth Dahl. Han skriver, god formiddag fra Troense. Jeg er kæmpe fan af Lav og hans betragtninger. Skønt med modvægt til alle os permabulls. Men mener han selv, at hans Mio-portefølje stemmer overens med hans klare overbevisning om et yderligere fald? Det mener jeg nemlig ikke. Nej, jeg skulle jo sælge noget mere, det har han ret i. Jamen, det er rigtigt. Og han er jo fra Troense over Svendborg, der er sådan nogle søbordsbyer. Det er fint, AP Møller kommer derfor. Hvorfor sælger du så ikke noget mere? Ja, men jeg sidder jo også... det er jo fordi, at de aktier, jeg har, bilder mig jo ind, at har en større dynamik, og jeg kan komme rundt på den rigtige vej. Men det er jo også det, der gør, at jeg har fået nogle ordentlige tæv, ikke? Altså, for eksempel mit drikkerværk, som er en fantastisk virksomhed med det der luft... og respiratorer og alt det der, dykker og alt muligt kan de lave til. at den er jo den toppede i 100, nu er den i 50, 49,9. Og tankaktierne er jo ikke begyndt at rykke endnu, vel? Så, og så bliver jeg så kørt over. Det eneste, der ærger mig i min portfølje, det er ham her i DF. Jeg er blevet smadret af ham der. Han vil udplønne sig. Er det Macron, du står og taler om? Ja. Og så tager han over og spiller heldig hos ham russerne. De sidder også der med 10 meter imellem på et bord, ikke? Og så videre. Vi har et godt samarbejde, ikke? Jeg vil sige, hvis du vil, de jo nok sætte sig over for hinanden, ikke? I stedet for at sætte sig på hver ende i bordet, ikke? Men det viser lidt om, hvor meget der er i det. Men nogle gange viser sådan nogle folk sig jo altid, hvad det egentlig er helt godt på. Behøver ikke at høre på et reparat. Men Svendsen, du må jo stoppe hver dag og kigge på den der portfølje og tænke, ligger den præcis som den skal? Og hvis du ikke er helt tilfreds, selvfølgelig. Så skal du gøre noget. Ja, men det er jo der, hvor du siger, du har mit marked forstår mig ikke, men mit marked har jo allerede tævet mig. Og så må man sige, hvorfor skulle jeg så give op nu, hvor de ting, jeg har, begynder at udvikle sig en rigtig vej. Og når alle sammen skal tilbage i markedet og købe ordentlige varer, så skal de jo have fat i noget af det. Jeg har jo. Jeg har jo ordentlige varer. Ja, det er, men jeg er meget stedig, og det har kostet mange penge i tidens løb. Men ja. Det er fatter. Ja. Lars Pedersen, er du tilfreds med det, der ligger i din portefølje? Eller skal du også have... Ja, du har jo faktisk penge på lommen, har du ikke? Jo, men jeg har ikke nok, kan man sige. Altså, jeg har også nogle gange blevet forført, at man synes, at noget er begyndt at vende rundt, og så sker der alligevel ikke det helt store, som man havde ventet. Vel, så skulle markedet yderligere ned. Så i virkeligheden ligger jeg jo med lidt for mange aktier, men det tror jeg jo generelt er tendensen, fordi markedet er jo kommet igen. Det er jo først, når man har fået et rigtigt spark. Altså, vi har jo ikke fået noget spark over skinnebenet. Men den, når man virkelig først får det, så begynder man sådan at blive rigtig ærefrygt. Og det er jo, fordi det er manden eller kvinden, der sidder foran skærmen fejl 40. Det er jo ikke en algoritme, der siger, jamen nu siger... Så man bliver jo lidt fristet en gang imellem, og så tænker man, jeg køber lige den der, fordi den kunne jeg godt tænke mig at eje. Og så finder man ud af, jamen det var alt for tidligt. Så det er jo det der med at tegne købet, det er jo meget svært, selvom man har været her i mange år. Men man bliver fristet jo. Ja, men I er så hårdfører i to, kan jeg godt høre. Når du går og shopper, Bodil, så bliver du også fristet en gang imellem, tænker jeg. Så, ja. Pearson, skulle du så ikke snart prøve at købe en AP Møller-aktie? Du siger, du har aldrig i dit liv ejet en AP Møller-aktie. Ej. Jeg vil sige, det er et kulturtab. Ja, det så må jeg, den må jeg tage for mig. Du skal mærke det i maven, Pearson. Allan, han skriver ind til os omkring Organoklik, Lars Pearson. Jeg tænker, at det er måske en, du kunne kigge på. Den falder, og den falder, skriver han. Det kan vel ikke ligefrem skyldes inflation, corona osv. Altså, hvad skyldes de der store fald, som er på Organoklik, som vi er over i sådan noget grøn teknologi, så vidt jeg husker? Ja, det er jo hvem bliver vinderen? Og nummer to, så er det jo en lille virksomhed. Og det er jo altid det der med, at når vi alle sammen skal ind i en lille virksomhed, hvor der ikke er særlig mange aktier, jamen så er der jo ikke... Så prisen på grisen, den flyver op, ikke? Altså prisen på Organoklik er jo også flot op, fordi vi skal alle sammen med. Og nu skal man alle sammen ud, og så er der ikke rigtig nogen, der aftager til aktien. Så det er jo det, der er udfordringen, kan man sige, ikke? Så det er jo det der, og det er jo også derfor, når man skal lave en portefølje, den skal være diversificeret, ikke? Du skal have en del store, lidt midcap og meget lidt small cap, fordi altså small cap, jamen det er sjovt, når det går op, men og hvor gør det ondt, når det går ned, ikke? Fordi det er virkelig nogle mavepuster, fordi der er ikke nogen køber til dem lige på den korte bane. Så det er det. Og nu har jeg ikke engang læst deres regnskab her. Jeg ved ikke engang, om de er kommet med regnskab. Men den har jo været faldende siden august måned, hvor den lå i 12. Og nu ligger den under... Ja, nu ligger den 4. I går handlede den i 4 kroner og 22 svenske øre lukkede den i, ikke? Så det er jo kedeligt. Mm. Men ja. Er det ikke... Så er det. Man skal virkelig være standhaftig, også som investor, med denne her diversificering og spredning. Yes. Men er det ikke det selskab, som Hamborgs dygtige guttermand over for Aarhus har investeret i? Han har i hvert fald talt om dem, Det her medie, Thomas Tang. Ja. Thomas Tang, ja. Det mener jeg. Som i øvrigt snart kommer og besøger os igen, og det glæder vi os til. Cool, så kom vi lige omkring Organoklik, og Lars Pearson, jeg smider lige en til dig, som du kan kigge på. Det er godt, at du kender den allerede, men jeg kender den nemlig ikke, så det kan være, at du lige skal sådan have 2 minutter, så kan jeg sætte lav i gang med noget andet. Imens det er en svensk whisky-aktie, der hedder MacMyra, eller MacMyra, eller hvordan man nu siger det, MacMyra. Den kan du lige hygge dig lidt med. Så smider jeg NTG i hovedet på lav, fordi at Niels Jeppe Hansen har nemlig skrevet ind og spurgt, om du kan komme med en kommentar til Nordic Transport Group, altså NTG, som overtog det tomme selskab fra Asger Aamund, skriver han. Er det en takeover-mulighed? Det har jo ikke noget med LPG at gøre, altså. NTG. Men det sagde jeg også. Nå, jeg synes, du sagde LPG. Det var mit, der kom ind. Nå, men, nej. NTG. Ja, om han er en takeover-virksomhed. Ja, det er han jo sådan set, fordi at det er jo sådan en mini-DSV-udgave, ikke? Og hvor de sådan meget hurtigt lægger tingene sammen, og de er folk, der vil frem. Og så har de jo også kørt det der system med, at de, når de så køber op i andre lande, tager de ligesom, den de køber, skal beholde halvdelen, eller 49%, tror jeg det er, hvor de ligesom har majoriteten og en vetoret, men han skal så beholde, eller hun, resten, og dermed så sidder de jo ligesom bliver taget gidselkald, hvad ved man, altså de skal, kan ikke bare sådan sige tak for det salget, nu er jeg gået, og så håber vi, det går i hullet i løbet af 5 år, for nu laver jeg noget andet. De hænger på den, og det har været med til at få det til at køre. Der så har været en streg i regningen i Sydafrika, så vi det forstod noget, de købte, som ikke gik godt, men er ved at blive rettet op igen. Så jo, det er han, og det er så et spørgsmål om hvor langt han kan... Det er, altså principielt er det rigtigt, men så er spørgsmålet om, er prisen færre, og alt det der, vil de sælge, eller vil de ikke sælge, og alt det der. Men det er jo et hvad man kalder for, et hurtigt opbygget virksomhed. Det er jo ikke, altså, DSV har været i gang for 76, og det, som de har i dag derude, det er jo noget, de har bygget op siden, i princippet fra, vel, 95, ikke? Da de købte Samsung, ikke? Mm. Og så derudaf. Og det morsomme historie omkring DSV er jo faktisk noget, vi er i gang. Han var jo ude og snakke lidt om forleden af, at de købte jo DFDS, Dansk Transport, efter at DFDS havde købt Dansk Transport fra F.L. Schmidt. Og så, var der jo sådan en finurlighed, som ingen har talt så meget om, hvordan det lod sig at gøre, men det tror jeg nok, jeg har regnet ud. Og så blev de jo købt af DSV, som jo egentlig lavede et kraftanstrengelse dengang ud over alle grænser, ikke? Og DFDS solgte, og jeg blev dødelig uvenner med direktøren i DFDS, der havde syntes, at han havde lavet en god handel, og jeg sagde, at det er helt forfærdeligt, det du har lavet. Men det synes han ikke. Og men hvis du ser på, hvad der er sket med DSV og DFDS siden år 2000, så tror jeg nok, at historien har vist, at DSV de tog den lange ende af den der. Nå, men det var sådan set, hvad der skete der. Og det kan jo også ske med ham her, at der kommer en forbi og siger, hvad er det, du har lavet? Men jeg ved ikke helt, om det er... ligesom, at det blev stærkt nok til, at hvis der kommer en fremmed og overtager det, ikke? Hvis nu tænkte, at det var AP Møller, der ville købe sådan en her, det tror jeg ikke, han vil, men sådan en, så vil sige, så fortsætter det ligesom også, du har en virksomhed, som er stærk og ikke er afhængig af nogle dynamiske forretningsmænd og transportører, ja, og speditører, hvad det er, som kører det. Så den er nok... Det er en mulighed, men den er måske lidt long shot. Ja, fremme af vejen, yes, ja. Godt, så kom vi lige omkring NTG, som det var, vi talte om. Svensk whisky, Lars Persson, Mark Myhre. Hvordan har du med det? Ja, det er vel næsten som at købe en fodboldklub, hvor jeg lige vil sige. Altså, det skal vel være med hjertet. Altså, Wunschka, en svensk whiskyproducent, det kan være nok så godt, men Wunschka, de nogensinde slå nogle af de store brands? Nej, altså det er lidt ligesom at købe et eller andet, bryggerier, små lokale bryggerier, de der... Elfarm, for eksempel? Ja, sådan noget. Jamen, hvad er det, det hedder? Det hedder sådan... Mikrobryggerier, tak for det, Lars. Så altså, det er med hjertet, du køber den her, og synes, det er en sjov forretning, og så kan det godt være, at de rammer hovedet på sømmet et eller andet sted, eller bliver købt af nogle større nogen, fordi de opdager det. Altså, absolut vodka var jo blandt andet noget, svenskerne også havde, det vil jeg simpelthen ikke løbe rundt og snyde penge i. Du vil holde dig fra aktien, ja, kan jeg godt høre. Hvad med ham? Det er Kåre og ham med det der cider, det sure cider, eller søde cider. Hvordan går det med det? Ja, og det ved jeg ikke. Det har jeg ikke, det har jeg ikke studeret, faktisk. Altså, nogen af det der... Altså, det er jo meget godt, men du skal op i en volumen for, at det bliver noget, ikke? Og det er jo det er også det, vi ser, at... Royal Unibrew køber forskellige sodavandsproducenter og ting og sager, og ja. Så man skal huske, at når man begynder at købe sådan nogle meget små, nichepræget virksomheder, så er det altså, ja, ikke så tit, at de kommer til at give et ordentligt afkast. Ja? Det må man sige. Det er næsten som med fodboldklubber, men det viser noget om, hvor meget der er fremtid der er i citronvand, for det er jo det, det hele tiden kører. Det er fordi, du er storforbruger. Ja. Altså, Mark Myhre, som vi lige var omkring, svensk aktie, MACMYRA, hvis man selv vil ind og kigge på den. Det var Majid i Gentofte, der havde skrevet ind til os om den. Så er der Hjalte. Han spørger, hvad dagens panel mener om uran og atomkraft. Kunne man købe en ETF i forhold til den stigende agenda, der synes at være for lige præcis det, Lars Svendsen? Ja, er det vejen frem? Ja, det bliver en del af det, og det både... Nu er Macron ude der og sige noget om, at de vil bygge flere atomkraftværker. Det er jo så valgkamp i Frankrig nu, ikke? Men... Og jeg har jo ETF, det franske Electricité de France, som har voldsomt meget atomkraft, men ja, det er en af mulighederne. EU-kommissionen vil formentlig også kanonisere at bruge atomkraft, fordi det er ikke CO2, der kommer ud, og det vil sige, at det venstreorienterede, der er jo også imod det. De har jo så et problem med det. Så må de selv vælge, hvad de synes er værst, CO2 eller radioaktivitet. Men sådan er der så meget. Men det er jo, det er det. Og så må man sige, der er jo også et problem nu her, hvor vi har haft alt det her ballade nede i, det er jo noget, vi ikke taler så meget om, det er der nede i Kazakhstan. Fordi man har jo verdens, tror jeg nok, største frie leverandør af uran, det er jo Kazakh Atom eller andet hedder det. Og vi har haft ham her på besøg nogle gange, der holder fordrag om det. Hvad hedder han? Det kan jeg ikke lide. Nå, men ikke Nikolaj Frisk, som... Han har i hvert fald taget, men det er lang tid siden. Nå, det er flere år det siden, at han var inde omkring. Nå ja, men det er jo der... Kassatom. Ja, og du har også Cameco, så vidt jeg husker dig, er i det der felt med C. Cameco. Ja, ja. Det er nogle af de der aktier, og så kan du købe nogle ETF'er og sådan noget. Så jo, det har du da en mulighed for, men det er bare... ETF-investering i forhold til uran og atomkraft, Lars Persson, vil du vælge den vej? Ja, det er så der er jo nok ikke særlig mange, og så får man jo en bred eksponering, hvis man satser på det. Så jo, det var da helt klart en måde at gøre det på. Jeg prøvede lige at sidde og finde, om der på vores handelsplatform omkring noget uran her, men det er der nok. Der er faktisk en anden en også, som jeg kigger lidt på nu, er begyndt at kigge på. Jeg ved ikke, om det ender godt, fordi det er nyt. Det er KEP, K-E-P, Korea Electric Power. Som jo altså det helt store elselskab over i Korea, Sydkorea. Og de har voldsomt meget atomkraft. Det er en aktie, der bare faldet og faldet og faldet og faldet. Så det nu, for det kunne man måske nok få lyst til at købe. Men det er jo ikke en, jeg sådan kender så meget til. Men det er faktisk en, som den er begyndt at dukke op i mit... Når vi nu er i den der boldgade, der handler om energiformer og forsyningsselskaber, så har Lav... Hågård Petersen, din navnebror, Hr. Svendsen, yes, fra Kolding, han har skrevet til os. Han spørger i torsdagens udsendelse, der nævnte Lav, at han kiggede blandt andet på General Electric, Siemens, Gamesa, Ørsted osv. Men hvad siger han til Mitsubishi Electric? De har en forholdsvis lav PE på ca. 13. De er militærneutrale, så konflikten mellem Vesten og Rusland burde ikke berøre dem så meget. Kunne panelet komme med et par gode bud på asfaltaktier? Ja, det er jo sådan noget helt andet. Men... Ja, asfalt står i citationstegn, så må det ikke, det betyder sådan, hvad skal man sige, den slags aktier, der bare ligger der. Ja. Det bliver ham svar skyldig på, og en anden aktie, jeg har fulgt med i, derude i mange år, det har jo været Hitachi. Hitachi med CHI til sidst, som er også en stor konglomerat, rodebutik, kald hvad du vil, som er meget, meget dygtig til alt muligt andet. Det er blandt andet dem, som har overtaget det der foretagende ned i Italien, der har bygget vores rædselsfulde IC4-tog, Ansaldo Breda, tror jeg det hed. Og Breda har lavet jo damplokomotiver. Først man kan finde en damplokomotiv, og nu er der står Breda på. Men jeg bliver ham så meget skyldig med den der. Det er ikke noget, men det er rigtigt. At men det kan være, at vi skal kigge lidt på Mitsubishi Electric. Altså jeg bare siger, min foreløbige indgangsvinkel snart, det er ENR, Siemens Energy, som ejer ca. 70% af Siemens Gamesa, og selv er ejet vel 35% eller sådan noget lignende af Siemens, gamle Siemens moderselskab. Det er sådan en, der er blevet løftet ud fra den. Men det er den, jeg selv kigger meget på. De skulle faktisk tjene penge, selvom de har nogle store projekter, der var 3-4-5 år og afleverer det der. Men, Men det er den, som jeg egentlig godt kan lide. Mm-hmm. Men det kan sagtens være, at han har fundet noget, der dur. Ja, okay. Hold lidt øje med den, Lav. Ja, det kan være, vi kan komme tilbage til den en anden dag. Mitsubishi Electric, som Lav Hårgaard Petersen altså har skrevet ind til os. Han skriver fra Kolding. Ja. Seabrain, lad os lige have omkring den, fordi Alexander fra København spørger om, hvad I synes om den forretning. Om det kunne blive det næste netcompany, eller om den er enormt overvurderet. Lars Persson, Seabrain, rent teknisk, hvordan ser den så ud? Jamen, vi alle sammen skulle jo ind i den forretning, ligesom med Netcompany og Trifork, fordi at det væltede jo ind med kunder, og så kom man jo til at købe tingene for dyrt, 450 for aktien, enten jo på i august-september. Og når man kigger på PE og indtjening og sådan noget, så kunne man jo godt se, at der var måske spidt vej. Men nu siger jeg noget, som Lav krummer tær og bliver irriteret over. Men digitalisering, digitalisering er jo desværre kommet for at blive. Og der synes jeg jo netop, at de her gutter har fat i den lange ende. Og gutter, undskyld, hvad hedder det nu? Fordi de sidder jo netop og sælger systemer til det offentlige. Og det kan man have rigtig mange meninger i med og imod. Men helt sikkert står jeg på spring for at købe den igen. Altså, det kommer ind på, hvor man sætter linjerne, men den, i virkeligheden er den egentlig måske kortvej brudt ned igennem den lange trend, så man skal nok holde sig lidt i skinnet for at købe. Men altså, så sent som i december måned opjusterede de, og aktien er jo bare faldet tilbage, så man kan sige, markedet har kigget på den og sagt, det kan godt være, at det er den eneste strandvejsvilla, eller det er den eneste, der leverer lige de her systemer, men ja, vi synes alligevel, det er for dyrt, og så må man sådan sidde og vente i hulen. Så må man sige, jeg tror på den her case, fordi at de kun er lige startet i Europa. De har også fået foden indenfor i USA, og i Mellemøsten har de også fået foden indenfor. Så det er lige før, jeg siger, what not to like. Altså, det er enten ud med fiskesløren lige om lidt, eller behold den aktie, du har. Ja, så, du vil godt være med i hulen, ikke muligt. Det er jo at lave EDB-systemer til det offentlige, hvis man synes, det er noget, man skal betalt penge for, men den har en børsdi på 3,9 milliarder, de har vist 120 ansatte, ikke? Det er jo sådan, altså hvis man er marxist, så vil man jo ikke betale 30 millioner kroner per arbejdsplads, uanset hvor meget det kan blive til. Nej, du, det er ikke noget for mig. Den er løbet alt for langt. Og hvad hedder det? De skal jo også ligesom være med. Sidst i deres ro, så vidt jeg forstår det, de leverer jo nogle systemer. Han har jo systemer, han sælger. Mm. Altså, han har lavet et system, som man så prøver at sælge til nogle flere, ikke? Mm. Der er ligesom scalability, mens Netcompany, han er jo entreprenør og bygger systemer. Så ja, vi sender 350 mand, og så begynder de at sidde og bygge det samme en gang til, og så synes folk, det er fantastisk, og så videre. Og vi bliver plyndret, du kan bare høre alt det der med, hvor meget folk er blevet plyndret på et bibliotek, ikke? Og alt det andet der, hold kæft, mand, det er jo til at brække sig over. Okay, så er stemningen lagt, ja, Lars Svendsen, og det er dejligt. Det der digitale fremskridt, det er jo så katastrofalt. Men okay, den skal vi ikke til at åbne nu. Nej, Lars Persson, vi bliver nødt til at slippe dig nu, fordi tiden er ved at løbe fra dig. Men tusind tak, fordi du er en god weekend. Tag dig en whisky til den der hoste der. Ja, det gør jeg. Så vidt kom vi altså omkring en masse af jeres spørgsmål, og I er altså meget velkommen til at blive ved med at skrive spørgsmål ind til os. Så prøver vi at putte dem ind, sådan, hvor vi kan i løbet af ugen. Men som sagt, der kommer rigtig meget, så vi har ingen chance for at nå dem alle sammen. Hvis du synes, det kunne være sjovere at sidde og kigge Lav og Lars i øjnene med de her spørgsmål, ja, så kan du altså komme ind her i Pilestræde, Berlingske Huset her hos Euroinvestor, hvor vi altså sender live den 25. februar. Det foregår op i vores foredragssal på toppen af Berlingske Hus, altså salongen, som det så fint hedder, der træder vi op. For jer, der har lyst til at være med, det er i sædvanlig sendetid mellem 9.06 og 10.00. Det bliver til aktiedebat, det bliver til spørgsmål fra salen, det bliver til morgenmad og hygge med os i klubben. Så hvis du har lyst til at være med til det, så kan du altså købe en billet til den nette sum af 149 kroner. Det foregår inden for Euroinvestors hjemmeside. Eller du kan også bruge det link, der ligger ude via vores Facebook-side. Koppen er delt ud, Lav Svendsen. Du smed den til Simon. Det synes jeg sådan set var fint nok, Simon, der har skrevet om Vestas og Ørsted. Og dermed er der sådan set kun at ønske jer alle sammen en rigtig god weekend derude. Tak, fordi du var med mig her i studiet. Ja. Vi er tilbage igen på mandag, når klokken den bliver 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier.